انسان کا جو فتنہ اہل مال ولد و جار کے بارے میں پیش آتا اس کے لیے صلاۃ و صوم صدقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کفارہ ہیں. یہاں پر فتنہ سے مراد حقوق کی ادائیگی میں وہ کوتاہی ہے جس پر حد واجب ہوتی ہو اور نہ تعزیر لازم آتی ہو, بس حق تلفی ہو جائے تو کفر و صلاح اس تکفیر میں احتمال ہو سکتا. یہ مجموعہ صلاح وغیرہ مجموعہ فتنة الرجل في الأهل والمال وغيرها کے لیے مکفر ہو, اور ہو سکتا کہ اس میں توزیع ہو فتنة الأهل کے لیے صلاة و فتنة المال کے لیے صوم الى آخر, لیکن پہلا ہی احتمال اقوى ہے, بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ طاعات مکفرے سے یہ آتے ہیں. فتنہ وہ چیز کہلاتی ہے جو اللہ سے مشغول کر دیتی ہے. قال ليس هذا اريد ولكن اريد ولكن الفتنة التي تموجكم عمود الله, میری مراد یہ فتنہ نہیں بلکہ وہ فتنہ مراد ہے جو سمندر کی طرف موجے مار رہا ہوگا, اس کی لپیٹ میں سارے لوگ آ رہے ہیں. اور علیہ سارے کے منہ باس یا امیر المومنین, امیر المومنین آپ اس کی فکر نہ کریں, آپ کو اس کا کوئی ضرر نہ ہوگا. ان بینک و بینہا لباب مغلق, آپ کے اور اس کے درمیان مقفل دروازہ ہے. جواب دیا ٹوٹ جائے گا, توڑ بھی لے جائے گا, کال اگر دار ہو تو قبل, اگر یہ بات ہو تو پھر کبھی بند نہ ہوگا. اس لیے کہ صحیح دروازے کو بند کرنا تو ممکن, ٹوٹے ہوئے دروازے کو بند کرنا ممکن نہیں ہے کہ اس کی قصر کی اصلاح کی جائے گی. اور یہاں قصر سے مراد قتل ہے, اور قتل کو جانے کے بعد مقتول کو زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے مقتول کے قتل کے بعد جب فتنہ کا دروازہ کھلے گا تو بند ہے. حضرت عمر حذیفہ نے یہ جو فرمایا یکسر, یہ کس بنیاد پر فرمایا؟ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ اس میں چار پہلو تک ہے. قلنا کان عمر یعلم الباب, قلنا کیا عمر جانتے تھے وہ دروازہ کون؟ فرمایا ہاں جان. دون الغدر اللیلہ, جیسے کل سے پہلے رات کا آنا یقین, ایسے ہی وہ دروازے کو بھی وہ جانتے. تصویر کو موبائل سے نکالنے والی بات واقعی اور اچھی لگی بات ہے. فہمنا نسل حذیفہ پامر نم سے ہمیں ڈر لگا کہ حذیفہ سے پوچھیں ہم مصروف سال مصروف شمال ہوتا ہے کلام ذرا تھوڑا سا کدھر کا احترام کرنا اور اسے ڈرنا چاہیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات معلوم کرنا اور خود ہمت نہ ہو تو جو لوگ اساتذہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے ذریعے معلومات کرائی جائے. فاستعاذہ فقال الباب عمر. حذیفہ نے کہا باب کا مصداق عمر اس پر اشکال حدیث میں آیا ہے کہ مبینہ کا وبینہ لباب مغلق تمہارے اور اس فتنے کے درمیان مقفل دروازہ ہے جسے معلوم ہوتا ہے باب کوئی اور یہاں پہلے باب کا مصداق عمر. اس کا جواب یہ ہے کہ ان بینہ کا وبینہ کے معنی ان بین حیات کا وبین الفتنے کے لباب مغلق آپ کی زندگی اور فتنے کے مابین مقفل دروازہ ہے وہ آپ کا وجود ہے. یہاں پہنچ کر بدر الدین زرکشی نے یہ اشکال کیا کہ حالات شہادت دیتے ہیں کہ باب کا مصداق حضرت عمر عثمان کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھلا. علامہ بدر الدین دمامی نے زرکشی کے اس اعتراض کو رد کیا اور فرماتے ہیں حذیفہ صاحب اس سے منازعات کرنے کا کسی بلند نہیں ہے. اتنے کا آغاز حضرت عمر کی شہادت کے بعد ہو گیا اور جو بات حضرت حذیفہ نقل کرتے ہیں وہی دیگر صحابہ نقل کرتے ہیں. یہی مضمون ابو ذر غفاری نے اور قدامہ ابن مزعون نے بھی نقل کیا ابو ذر کی حدیث دورانی نے اور قدامہ ابن مزعون کی حدیث بزار نے تخریب فرمائی ہے. اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ حضرت حذیفہ کو یہ کیسے پتا چلا کہ عمر قتل واقع ہوگا. ان کا حضرت حذیفہ کو یہ کیسے پتا چلا حضرت عمر کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس شخص کا قتل واقع ہوگا. ابن بطال تو کہتے ہیں وہ حضور کے ساتھ پھیرا پر تھے جو پھیرا متحرک ہوا تو آپ فرمائے شہیدان یا حضرت حذیفہ کے قول سب سے سمجھ لیا. آپ کتنے حضرت اسقلان کہتے ہیں بظاہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص حدیث معلوم تھی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زرع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان بن هدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا اصاب من امرأة قبلة عید اللہ لال سالوں پر اس سر میں جیسے اتنا موٹا آگ کا سلاب چلی جائے ایسا رائے جماعت کے اوپر ملنے کے بہت منع کیا نہ رہا جب اسرار کیا نہ ہوتا اچھا صافہ سے غوروں کی جماعت کے لیے بٹھا بات کی ہمت میں دو منٹ تو میں بیٹھا رہا کے بس ان کو ناراض ہوا ان سارے عرب بدل ہو کر اتنا بھی سوچنا چاہتے بہت تکلیف ہوئی لیکن میں اپنی کلفت سے سمجھ کر کے پوری رات اٹھ بیٹھ کر 12 بج کر شاید 35 منٹ ہوئے یا 40 میری آنکھ پوری نہیں سمجھا پوری رات گزر اتنی دیر میں اتنی بار گئی جلدی اٹھ کے بیٹھتا تھوڑے دیتا پھر اٹھ کے لڑکے نے کچھ تھوڑا کام پانی پلا دیا وہ لیٹ گیا نہیں بیٹھا پھر میں کچھ دیر کو اٹھ گیا پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ایسی تکلیف ہے سر میں سمجھ نہیں. ان رجلا اصاب من امراض قبل ان فات النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله عز وجل. کہتا ہوں کہ جماعت کو سلوات میرے پاس میں اتنی صحت و قوت کا آدمی نہیں اور اس بیماری کی وجہ سے رات میں جاگنے سے بہت الجھن ہو جاتا. کتنا سا کھانا کھایا رکھتے اتنا سا چاہ اندر لکما نہیں جاتا جی ہی نہیں چاہتا. کسی کی نگاہ پڑ جائے کھانے پر ایسے تو نہیں کھا سکتی. بڑی مشکلات میری کوئی چیز کوئی دیکھ لے نہیں کھا سکتا. مجھ کو نظر آتی ہے کہ کیسے کھانے پہ نظر آتی ہے مجھ کو. اب جیسے ٹیڑھی آنکھ والا ہے آسم نام ہے تیرا آسم اگر دیکھ لے کمرہ دو وہ نظر آئے گا کہ آسم کا دیکھا ہوا کھانا. کہ آسم کہتا سب کے سامنے مجھے کہہ رہے تو تو بیوقوف ہے. اگر تو رات میں نمودار ہو جائے تو سب سمجھیں گے کوہ کاف سے آیا کہ کوہ کاف میں کون رہتا ہے اے شیطان. چلیے اقیم الصلاۃ طرفی النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زرع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان باقی ایک سیکنڈ کو آرام سر ٹھنڈا مارا بلائے کسی بچے نے دعا جیسے سر پر سے کوئی چیز اتر گئی آنکھیں لیکن پیٹھ کے اوپر جیسے کوئی کئی من کا بوجھ رکھا گیا. ایک بچہ آیا میرے پاس کئی سال ہوا کہنے لگا شہر میں ایسی تکلیف ہوتی آدمی زبان سے بتا نہیں. ایک بہار کا بچہ تھا اس نے ایسی ایسی تکلیف میں نے کہ ان سب کو مجھے ہوتا ہے وہ سارا کام کسی کالج میں پڑھتا تھا بس کسی نے اس کو کچھ کرا دیا. سمجھدار بچہ تھا اور سمجھداروں پر تو چلتے ہیں ہی گجراتی بہت بنگالیوں کی طرح حسد کرتے ہیں. گجراتی بچہ پڑھتا تھا بہت سمجھدار اس کے ساتھ مشکل آگے پڑھا. گجراتی تھا یہاں پر افریقہ میں بڑھیا پڑھتا تھا. دوسرے گجراتی نے اس کو ختم کروا دیا کالج سے. خود مجھے گجراتی نے میں کبھی اللہ کے بدین جس کا میں نے برا تو کس ہر ایک کو لگتا ہے لیکن ہر ایک چاہتا ہے میں ترقی کروں لیکن یہ تھوڑے ہے کہ دوسرے کی گردن کاٹ کے ترقی کی جائے. ان کو ناراض کر لیا ترقی کر دی اس میں کیا فائدہ. یہاں پہلے ان کو خوش کر لو کہ دیکھو کہ معاملہ کیسے چلتا ہے. فرض کرو آپ امام ہو گئے ایک شخص کے قتل کا ذریعہ بن گئے کلے خون گردن پر وہ خون نہیں آتے گا. بہت حسد کی بیماری ہے یہ حسد کی بیماری. ہمارے اطراف میں ایک عورت تھی اس کے ایک ہی بیٹا تھا وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتی تھی کسی کے لڑکے کو دیکھنے پر قادر نہیں اور ہر جتن کرتی تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے بادشاہ ہو جائے اور راتی اس کی اس سے باپ سے میراث ملی تھی لیکن بچوں تقدیر ہے. جیسے ہی وہ گڑیا مری بیٹے نے بیچنا شروع کر نانیال کی ساری جائیداد لاکھوں لاکھ کی کوڑیوں میں بیچ باز کے ختم کر دی کیونکہ اس کے بیٹے نے کہا ابا میں سعودی جاؤں گا. بس سعودی گئے اور وہاں سے بغیر بہبودی کے ناقص ناکام واپس آ گئے. جو کچھ تھا وہ چند مہینے میں خراب ہوئے کامیاب. کوئی جاتا ہے اللہ کامیاب کر دے کوئی کر کو مار کے واپس آ گئے. ہر ایک کب بھی ایسے چلتا ہے. کیا بچوں اتنا چکر مال کے لیے کہ بس ہر وقت اسی کے چکر. تقدیر الہی سے ہوتا ہے. میں نے تمہیں شاید سنایا ہوگا کئی سال کی بات ہے 10 محرم کو میں حرم یہی میں تھا اور مغرب کی نماز پڑھی امام صاحب کے بائیں طرف وہیں پیچھے, اور فوراً میں نے سوچا دو سنت پڑھوں ورنہ ابھی ہجوم ہوگا مشکل ہو جائے گی. بس میں نے نیت باندھی, آپ خود ہی دیکھا امام صاحب ارتاب تقسیم کر رہے ہیں, میرے نفس میں خیال آیا میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی, پھر میں بھول گیا سلام پھیر کے جو بیٹھ موڑا تو اس کار روکر دیے کھڑے ہیں کہ امام صاحب آپ کو سنا ہے. خیال میں نہیں وہم میں بھی نہیں تھا کہ ارتاب مجھ کو ملیں گی اور میں اس کو کھاؤں گا, خیال آیا تھا اگر میں نے آپ کر لی جو تقدیر میں ہوتا وہ مل کر رہتا, اور اگر تقدیر میں نہ ہو سب کوشش کر لو کچھ نہیں ملے گا. اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ کو راضی کرو, ناخوش کرنے سے پرہیز کرو, وہ خوش ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی سے حضور ناراض ہوئے, ان صحابی نے آپ کو راضی کیا آپ خوش نہیں ہوئے, ان کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ ان اللہ یترضى فیرضى, اللہ راضی کیے جاتے ہیں تو راضی ہو جاتے ہیں, فرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کیا بات ہے, ارے بھی انسان کی دکھ ہوتی ان کو تکلیف پہنچی تھی اس کی تھوڑی دیر اثر ہوا, لیکن جب اس آدمی نے کہا اللہ راضی کیے جاتے ہیں تو راضی ہو جاتے ہیں, پھر ہمارے حضور اللہ کی سنت کے خلاف کر رہے آپ کے راضی ہیں. ناظم صاحب علیہ الرحمہ کی ایک ادا خاص تھی, کسی سے اگر حضرت ناراض ہو جاتے اور لڑکا جا کے کہہ دیتا حضرت اللہ کے واسطے معاف کر دیتے, فوراً معاف فرما دیتے تھے اور تا زندگی اس غلطی کا تذکرہ نہیں کرتی, اور حضرت شیخ اس کے برخلاف ہمیشہ دہراتے رہتے تھے تو ہی تو ہے جس نے تم نے کیا. کیا بھائی ہر ایک کی طبیعت الگ ہوتی ہے کہ آپ میں تو دہراتا رہتا ہوں کہ کیوں بچوں جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی غلطی برداشت نہیں. ایک صاحب آئے کہ آپ تو مرمرا گئے, حضرت شیخ پر اعتراض کیا, کہنے لگے بالکل صراحتن کہ کوئی کیسا ہی بزرگ ہو جائے لیکن احسان جتانے کی بات ہے, مغرب بعد کا وقت, میں نے کہا جناب آپ جانتے ہیں کبھی احسان جتایا جاتا ہے تفوق کے لیے یہ ہے عیب, اور کبھی احسان جتایا جاتا ہے تعلق کے لیے یہ ہے این کمال. اے بھائی جس سے تعلق ہو اسے شکوا ہوتا ہے تم نے ایسا کرتی, سمجھے نا, ایک بچے کو کہ بابا نے اس کی شادی کی کوئی بات پیش آئی ہو سری کی جو کچھ ہوا ہماری وجہ تیسری کر دی, وہ لڑکے تو ہوتے ہی نہیں آج کل کے لڑکے, اس نے کسی دن کر دیا آپ نے میرے ساتھ کیا کیا, تو بابا نے چھوٹے بیٹے کو جو یہاں پڑھتا تھا لکھا میں نے اس کی تین کیوں شادیاں کی اور پھر کہتا آپ نے میرے ساتھ کیا کیا, تو کیا بابا نے یہ جو کہا تھا بڑائی بتانے کے لیے کہا, اولاد سے تعلق ہوتا ہے, اولاد کی بات بری معلوم ہوتی ہے اس پر اس میں پھر وہ ساتھ چکتے. یاد رکھو احسان جتانا برائے تفوق یہ ہے, اور اگر احسان جتایا جائے اظہار تعلق کے لیے رے نال ہے تیرا تو مجھ سے ایسا تعلق ہے میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تو یہ کرنا چاہیے تو یہ ہے نہیں تو آئیں محبت, آدمی اسی سے تو اپنا احسان جتاتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ دور نہ ہو قریب ہو جائے, لیکن دماغ سڑ گئے ہیں کوئی اس کو سمجھتا نہیں, تکبر فساد عظیم. اب میری طبیعت یہ ہے بھائی کہ میں تو بس سات بار ایک آٹھ دن دو چار دن طبیعت رہتی ہے پھر کر جاتی پھر جڑتی جڑاتی میں آدمی کو پھر دیکھتا نہیں, مزاج ہی نہیں ہے میرا. ہاں یہ بھی نہیں کرتا کسی کی غیبت کرو برائی کرو, اس سے مجھ کو منع کرو, غیبت برائی سے منع کرو, مزہ نہیں آتا. ایندھن مزاج ہے اپنے چھوٹا سٹھا سمندر تقریر کرتا رہتا ہے, تقریر ہوتی رہتی اس کے اوپر جیسے بات جتنے ہوتے ہیں نا گن گن گن گن کرتے رہتے ہیں تو اپنا ہاتھ رہتا تھا ساری کے اوپر بانس کے اوپر بیٹھا رہتا تھا دو چھری بھی ہو اگر لوٹنا ہو تو ایک بانس سے دوسرے دوسرے سے تیسرے پر نیچے والے پہ آ کے انہیں بیٹھ کے لوٹ کے پھر اوپر اور بچے آئے سوچتا ہوں کیا کرتا تمام کے بہت بڑے بڑے سانس ہیں خود دیکھتے کیسے ہمارے جاتا تھا گھستا تھا دور کاری کر دیتے تھے اللہ نانی بہت غصے ہوتی تو کیا کرتا رہتا ہے لو میں اوپر بیٹھا رہتا ہے بانس کے اوپر اوپر جا کے بیٹھا کمچی بنا کر چھڑیاں بنا کر ادھر کا مطالعہ کو دکان لینا ہے اس کا ذہن ہوتا ہے چھڑی بنا کے دن لے کے آیا زمانے دن نے کچھ کر دیا اس کو دے اور پھر میں دھاگا کیا بھی ان کو پکڑ کے مارے گا سکتا وہ مار کر آتی مجھے پکڑ دیتا تھا میں نے دن اس کو باہر بنا رہی تھی اس کو تم سے پکڑ دیتا ہے تو اس نے بتایا میں نے کہا چلا کچھ کی لو اب جو آیا تم میں نے اس کا تار استعمال کر کے پکڑ دیا کہنے لگا ہمارا کر کیا تم ہمارا تار میں نے کہا تمہارا پھر جاتی ہے کیوں نہیں لگتا تھا کیونکہ میں تو جان گیا تھا جہاں وہ ہاتھ چلا کر میں بھی وہ ایسے کر کے بچوں بچپنا تھا ایسے بیچ میں آ گرم دے دیتے ایسے اب تو ہاتھ ہی نہیں ہوتا وہ چھوٹے سے بچے ایسے کر کے گردن دے کے زور سے دباتے تو بچے کی گردن دبو گے تو فوراً نیچے چلا جائے گا وہ بچپنا تب اس میں کوئی لڑائی والی کشتی نہیں ہوتی بچوں کی کشتی ویسے تم لوگ اس وقت ملتے تمہاری گردن داغ داغ کے تمہاری آنکھ نکال دیتا تم جا کر کے آگے جاؤ جا کے ایک جگہ بچوں نے مچھلی خریدی اس سے ہم نے اس کی آنکھ کھینچ دی میں نے کہا بھائی مجھے لاؤ بھلا دو میں نے آنکھ کھا لی اب مجھے دیکھ کے سب آنکھ کھانی بولوں کیا مچھلی کی آنکھ کھاتی ہوں اور کہاں کی مچھلی الگ تھی کہ یہاں کی بنگالی نہیں بنگالی مچھلی نہیں تھا بنگالی مچھلی نہیں مگر چلیے مودی صاحب نے بدلا کے بدلا کام میں بدلا اردو جن کو گرہن میں کرنے والا کرنا ابھی اسمان میں نہیں ہے ہر کے مقبول کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا جنا نصاب میں نہیں گرا کو گلا کر پاتا ہے ہمارا جنا نصاب میں نہیں گرا کن کو گلا کر حقیق بغدادی اور ان کے کلام عام علماء نے لکھا ہے یہ حضرت ابو یسر قاضی نام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض نے ان کا نام نبھان کمار بابوں نے ابن معطل بابوں نے عامر نے غلیہ بابوں نے عامر بابوں نے عمار بتایا ہے وہ لے رہا دے چلی قاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جلال علیہ وسلم طرف نحر و ضرح من اللہ علیہ وسلم نحر و ضرح من اللہ علیہ وسلم فقال ان الحسنات ابن السجیات اسے مرجیہ نے اس بات پر استدلال کیا نیکی سے ساری برائیاں معاف ہو جاتی ہیں اس لیے مسلمان بہرحال دن مکمی جائے گا جمہور والے فرماتے ہیں آیت کے تعلق صغیرہ سے ہے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے الصلوات الخمس والجمعۃ والحمد رمضان یا رمضان مکفرات لما بینہن الیکن وتلکبائر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایک رجل نے سوال کیا لیکن کسی طرح یہ سوال حضرت عمر نے کیا تو احمد ابن حبان اور معاذ ابن جبل نے کیا اخرجہ مسلم ممکن ہے مختلف لوگوں نے سوال کیا صاحب نے کہا رسول اللہ خاص میرے لیے فرمانی میری ساری امت کے لیے حسنات یہ جملہ سے رحمان کی ایک حدیث ہے اس میں حسنا تم ہو, برائی کے بعد نیکی کر لو, یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. وقالت الناس بخلق حسن, اور لوگوں سے اچھا نام کتنی سی تفریح ہوئی تھی, اس کے بعد جمہور علماء کو فرماتے ہیں کہ اول وقت افضل ہے اور اس پر اجماع بھی نقل کیا گیا, لیکن اہل غالب کہتے ہیں اول و آخر فضیلت میں برابر ہے. یہ بات مالک کی ہے کہ رائے ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ جمہور علماء کے ہم خیال ہو سکتے ہیں, لیکن یہ وقت کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہ خارج محمدہ کے ہم خیال ہوں گے, یعنی وقت پر نماز پڑھنا فضیلت رکھتا ہے, چاہے وہی وقت ہو یا آخری وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعيب قال الوليد بن العيذاري قد اخبرني قال سمعت ابا حمزه قال سمعت ابا حمزه جہاد بیسن مجموع کر اس طرح کی بخاری شریف میں آئی کتنی میں کوئی کہتا ہے بیس بخاری کوئی کہتا ہے بیس ستائی. اگر ایک دو حد کا فرق دیکھا جائے تو تکرار بہت مشکل سے نہیں رہتا, اور اگر ایک دو حد کے فرق پر نظر نہ کی جائے تو تقریباً سوا سو احادیث یا اس سے بھی زیادہ سند والمتن کر رہے ہیں. قال حدثنا شعبہ قال الولید بن العیذاری پر قال نجیب شعبہ کی طرف آئے اور الولید بن العیذاری مرتضی اخبرنی اس کی خبر واقع مسعود کا نام نہیں لیا, گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا صاحب الحمد للہ قال الصلاۃ اللہ ان سب سے کون سا محبوب عمل ہے؟ فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. کتاب توحید میں حدیث آئے گی صلاۃ لی وقتہا، یہی لفظ ترجمے کے مناسب ہے. اسلام کے اندر تین استعمال، نام استقبال جیسے پہلے تو ہونے لگی تھی، یعنی مستقبلات عدت، اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ نام ابتدا جیسے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور تیسرا استعمال یہ ہے کہ نام فی کے معنی، اور علی وقتہا دو احتمال. ایک احتمال یہ ہے کہ اعلیٰ لام کے معنی میں صورت، اس میں احتمالات ثلاثہ جاری ہوں گے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اعلیٰ اپنی ظاہر پر اور اس صورت میں جس کے معنی استعلاء علی الوقت کے ہوں گے، اور مطلب یہ ہو کہ وقت کے اندر نماز پڑھی جائے، وقت سے پہلے نہ ادا کی جائے. علامہ ابن بطال کہتے ہیں حدیث سے معلوم ہوا کہ اول اوقات میں نماز ادا کرنی کی طرف مبادرت کرنی چاہیے، اور یہ تراقی سے غلط ہے. مگر آپ ابن حجر کہتے ہیں نفس مذکور سے ایجاد کرنا محل نظر ہے. ابن ذبیح العلوی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو یہ جو آپ فکر کی دونوں بتا دیے حدیث کا مقصد کے بغیر کے لیے پڑھی جائے، اذان کی جائے. اس پر یہ اشکال ہے کہ الصلاۃ لوقتہا کو افضل قرار دیا گیا ہے، اور مفضل ہے الصلاۃ فی غیر وقتہا، تو معنی نکلے وقت میں بھی پڑھنا فضیلت رکھتا ہے، اور غیر وقت میں بھی پڑھنا فضیلت رکھتا ہے. حالانکہ نماز کو وقت سے مؤخر کرنا شریعت کے اندر حرام ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس تفصیل کا تعلق معذور سے، حاصل یہ ہے ایک آدمی ہو ہے جو اول وقت میں نماز پڑھ لے گا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو کسی معذوری کی وجہ سے آخر میں پڑھتا ہے، جیسے سو گیا یا کوئی اور دن پوچھا گیا. تو ایسی صورت میں پہلے شخص کی نماز اس دوسرے شخص کی نماز سے افضل ہوگی. ایک شخص وہ ہے جو وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے، دوسرا وہ ہے جو عذر کی وجہ سے وقت سے باہر پڑھتا ہے، جیسے سو گیا. تو معذور اپنی عذر کی وجہ سے معذور کو سمجھا جائے گا، لیکن اس معذور کی نماز سے جو خارج الوقت ادا ہوئی ہے، اس شخص کی نماز افضل ہے جو وقت کے اندر ادا ہوئی ہے. حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو وقت کے اول و آخر کی طرف مشیر ہو. سمائیوں اور بر الوالد، ماں باپ کے ساتھ اچھا شروع کرنا، بر کے معنی سے نیکی، والدین کے ساتھ نیکی و سنت کا نام، اس قانون شریعت میں والدین کے رضا کا سبب. اگر والدین کسی ایسی بات کا تقاضا کرتے ہیں شریعت یاد نہیں دیتی, ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جاتی کی جائے گی. اگر وہ شرک کا حکم کرتے ہیں نہ ہوتے ان کی اطاعت کی اجازت نہیں. سماری قال الجہاد فی سبیل اللہ, تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کو ذکر فرمایا. جہاد فرائض اسلام میں ہے لیکن میرے والدین فرائض اسلام. جہاد کا نفع والدین کے بھی سے بڑھا ہوا مگر ماں باپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ ہر وقت درپیش رہتا, اور جہاد ایک مقرر وقت پر مطلوب ہوتا ہے. اس لیے بھی والدین کو جہاد مقدم کر دیا, یا ایسے جہاد سے مقدم کیا جو فرض کفایا. اور اگر یہی جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر بل والدین سے افضل و مقدم ہوگا. وَلَوِ اسْتَذَرْتُهُ لَزَادَنِ, یعنی انداز سے معلوم تھا اگر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید معلومات کرتا تو آپ مزید بھی جواب عنایت فرماتے, لیکن میں نے آپ کے ادب و اکرام کی وجہ سے مزید سوال چلے. ومن اسناد الى امير المؤمنين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلوات الخمس كفاره للخطايا اذا صلاهن لوقتهن في الجماعه وغيرها. امام بخاری فرماتے ہیں صلوات خمسہ متمتن کفارہ سیئات, خواب جماعت سے پڑھی جائیں یا بغیر جماعت, مگر وقت میں ہونا چاہیے. باقی ابن حجر کہتی ہے ترجمہ ترجمہ گزشتہ سے, یعنی صلاۃ و کفارۃ کے اخص ہے اور صلاۃ و کفارۃ عام ہے. اس لیے صلوات کے خمسہ کی تفصیص نہیں ہے, اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کیا مصنف ہیں صلوات کے کفارہ ہونے کا حکم لگایا خواب بل جماعت ہو یا بلا جماعت ہو. اس پر اس کا لیے کہ بابن صلاۃ کفارت بھی تو اپنی عموم کی وجہ سے جماعت بلا جماعت دونوں کو شامل ہے. بعض نسخوں میں یہ ترجمہ ثابت ہے, علامہ ابن بطال وغیرہ نے کسی کو اختیار فرمایا. چلیے. وبه قال حدثني ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابي حاتم والدار بن ابي عمرو بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايت انه ان نهرا من باب احد يبتسم فيه كل يوم خمسا ما تقول من درنه قال لا يبتسم من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت انه ان نهرا من باب احدكم, یہ تو بتاؤ اگر کسی کے دروازے کے سامنے مہر اور پانچ مرتبہ غسل کرے تمہارا کیا گمان ہے یہ غسل اس کے محل کچیل کو باقی رکھے؟ ماں تک کیا کرتے ہیں تمہارا کیا گمان؟ درن سے وسخ مراد, اور بعض علماء کہتے ہیں درن سے وہ چھوٹے چھوٹے دانے مراد جو گرمی کی وجہ سے بدن پر ظاہر ہو جاتے ہیں. قالوا لا یبقی من درنی شن. صحابہ نے کہا یہ نہ آنا تو میں کچھ ایک کو رہنے نہیں دے گا. قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطا. یہ ہے پانچ نمازوں کی مثال, اللہ ان کے ذریعے خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں. اس حدیث میں سے معلوم ہوا کہ صلوات خمسہ سے تمام ان کی ہو جاتی ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ امام مسلم نے بطریق اعلیٰ ابن عبد الرحمن نبی کہہ رہا وسلم کو ارشاد نقل کیا صلوات الخمس کفارۃ لما بینہا مجتنبۃ الکبائر. معلوم ہوا کہ صلوات خمسہ خود مستقل کفارۂ سیئات بلکہ اس کے لیے جناب الکبائر شرط. اس اشکال کا جواب یہ ہے, اس بات کی روایت مطلقہ مسلم کی اس روایت مقیدہ پر جو انہوں نے بتائی کہ رائے نقل کی محمول کی جائے گی. یہاں پہنچ کر علامہ ابن بسیسہ نے علائے ابن عبدالرحمن کی حدیث پر ایک اشکال کر دیا اور کہتے ہیں حالانکہ روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی قبائل سے اجتناب کرے تو صلوات خمس اس کے حق میں کفارۂ سیئات. اور قرآن میں ارشاد ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئات. اگر تم کبائر سے اجتناب کرو گے تو ہماری سیئات کا کفارہ کر دیں گے. قرآن کی سائز سے معلوم ہوا کہ اجتناب کبائر خود کفارہ سیئات ہے, اس کے ساتھ کسی عمل کے الحاق کی ضرورت نہیں ہے. سراج الدین بلقینی رحمت اللہ نے کرائے آیت کا تعلق جمیع عمر سے ہے. ان سے بہت سیدھے بیٹھے ایک جگہ کے آپ بیٹھے بھی آیت کا تعلق جمیع عمر سے اور حدیث کا تعلق یومیہ معاصی سے ہے. یومیہ جو معصیت ہوتی ہے اس کے لیے صلوات بشرط